Doe mee voor 31 december in ons Groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld. Omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is. Namelijk 3 op een schaal van 7. Lotto presenteert miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NTR. Hunkeren, veroveren en versieren. Dat is wat de personages van Jane Austen maar al te graag doen. Kan dat allemaal nog in de huidige tijd? Onze gast speelt de rol van moeder in De Ongeplukte Zusters van Almere County. Hier is Rob Verheijen. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Rob, met P van Piekhaar, kunnen we zeggen. Ja, je signature look. Signature look. Ja, ja. Niet de B. Nee. Heb je dat zelf verzonnen? Of, Ja, ik heet eigenlijk Robbie met Y. Naar Robert wel. Ja, wel. Ja, naar de grote de Robert. De grote Robert, de derde. Ja, ja, precies. Van Winston. Ja. Nee, ik heet eigenlijk Robbie. En toen dacht ik op de middelbare school, heel dwars, dacht ik heel stoer, maak er een P van. En daar zit ik nu nog steeds een beetje aan vast. Oh, ja. Maar het is nog ingewikkelder, want in mijn paspoort staan gewoon mijn katholieke doopnamen. En Robbie hebben mijn ouders zijn niet bijgezet. Wat zijn je katholieke doopnamen? Hendrikus Carolus Gerardus. Oh. Dus als ik vlieg naar een Engelstalig land... Heet je Hendrik? Hendrikus. Dus ja, nou ja, maar Rob met een P, dat maakt het wel zo makkelijk. Ja. Ja. Ja, dit is een overblijfsel van je punktijd. Je kan het ook zeggen, Rob met de P van punk. Ja. Hoe zag jij er op je 13e uit, zeg maar, 14e, 15e, full blown alto? Haar tot op mijn schouders, wat helemaal getoupeerd in de lucht stond. Mm-hmm. Zijkanten eraf geschoren. Een hele grote lok naar voren die altijd in de soep hing. Dan kreeg ik een tik van mijn vader op mijn achterhoofd van het is weer zover. Haal dat haar uit de vermicelli soep. Ja, dat. En strakke zwarte broeken, grote schoenen. Grote schoenen zijn gebleven. Ja, broek zijn ietsje wijder geworden. Hele grote truien met gewoon dat mijn moeder mij zo toch de straat op liet gaan, vind ik nu best. Dat vind ik heel ontroerend. Denk ik in zo'n klein dorpje dat zij dan dacht, ja, ach die jongen, laat hem lekker. Maar was jij dan de enige die een beetje op het alternatieve spectrum zeg maar zat? Ja, want ik fietste dan naar Nijmegen, had ik vrienden en dan ging ik uit en dan had je dan Doornroosje en ja, Nijmegen heel alternatief. Heel alternatief, heel links. Dus dat was een soort Walhalla, maar in het dorp waar ik vandaan kom, Winsen, met 900 inwoners en een molen en een supermarkt. Daar was ik de enige. Ja, daar viel je wel op. De only gay in the village. Only gay in the village en de only new wave, alto. Ja. Dus ik viel enorm op. En, dat deed ik ook erg mijn best voor, ja. Ja. Want je was ook heel verlegen. Dat is een mooie dus tegenstelling. Dat is een grote tegenstelling, ja. Want ik dacht laatst nog, het rare is dat ik was namelijk hyper verlegen. Ik durfde niet eens naar de buurvrouw om een kopje suiker te lenen. Dan moest mijn moeder eerst bellen. Dat deed ze ook echt? Nou, soms, ja. Oké. Okay. Ja. Dat ik toch dacht, ik moet me wel laten gelden. Of er moet iets van me worden. Dat heb ik altijd wel gedacht. Dus dan ging ik dat zo vormgeven. Of ik dacht, ik moet acteur worden. Of dat moet meer zijn dan alleen maar dit. Ja. Want heel veel mensen die van gothic houden zijn heel erg verlegen. Bij metalheads is dat trouwens ook zo. Ja. Ook een beetje dezelfde kledingstijl in zwart en zo. Ja. Maar is het dan een soort streven om wel gezien te worden, hoewel je verlegen bent, of hoe moet ik dat zien? Ja, ik denk dat het meer een soort viering is van andere vormen van schoonheid. Dus dat zeg maar de geëikte schoonheid of het cliché van dat is een knap iemand, dat helemaal werd omgedraaid en dat enorm gevierd werd door heel erg te provoceren of door gaten in je kleren of door je haar ineens rechtop te zetten of een hanenkamp te scheren. Dat gold voor jou in ieder geval. Jij ging je eigen maatstaf maken. Ja, en dat vond ik ontzettend leuk. Dus ik kon me daar enorm op verheugen om dan weer mijn haar te verven, dan naar school te fietsen en hoe meer mensen omkeken, dacht ik yes, ja, dat vond ik heerlijk. Oh, dan was het echt punten scoren. Ja, als je 10 mensen had die om hadden gekeken, dan was jouw dag goed. Ja, ja. Maar ik ging op zondag ook mee naar de kerk met mijn ouders. Dus met je punkhaar. Met alles erop en eraan. Ja, dus dat is toch ook wonderlijk, hè? Ja. En dat was dan katholiek? Was dat heel streng? Of, Nee, helemaal niet. Nee. Een soort gezellige diensten. Gezellig. En mijn ouders die zongen in een Gregoriaans koor. Dus die stonden dan op het voor, zeg maar, te zingen. En dan zat ik met mijn oma en mijn zus in de banken. En dan ging ik naar die muziek luisteren en een beetje om me heen kijken. Ja. En is dat ook zeg maar het voorland van jouw muzikale ontwikkeling? Want je bent niet alleen acteur, je kan ook heel mooi zingen. Je speelt heel veel in muziek, theatervoorstellingen. Klopt. Zo ook nu in De Ongeplukte Zusters van Almere County. Ja. Daar wordt ook heel mooi in gezongen. Is dat jouw... Is dat maar de imprint? Gregoriaanse gezang? Samenzang? Het grappige is dat muziek was zo'n vanzelfsprekendheid in het gezin waar ik op groeide. Dus mijn ouders hadden bedacht, opvoeding dat was best wel vrij. Alleen, we moesten leren koken. Dus vanaf ons 12e moest mijn zus of ik iets koken. We moesten voor het eten zorgen. En we moesten een muziekinstrument bespelen. Dus dat was de opvoeding. En het zingen was gewoon een soort... Ja, iedereen zong. Daar hoefde je verder niks voor te doen. Dus mijn ouders en mijn tantes en opa. En iedereen zong in dat koor. In dat Gregoriaanse koor? Ja, en wij gingen dan op het jeugdkoor. Dus wij zongen ook mee. En dan met de kerst al die missen meezingen en zo. Dat kan ik nog steeds... helemaal meezingen. Doe een stukje. Nee, dat durf ik niet. Maar dat is wel geweldig. Dat zit helemaal in mijn vezels. Ja. Dus eigenlijk kwam zang nog voor spel. Ja, muziek. Heb je ook totaal. Nog muzikant of zanger willen worden? Nee, grappig. Altijd toneel spelen. Ja. En wat is dan het eerste moment dat je dacht, dat? Ik was een beetje een vreemd kind in dat dorp, zeg maar. En daar was ook niet zoveel. Ik reed paard, dat was heerlijk. Dus ik ging heel vaak lekker langs de uiterwaarden paardrijden. Maar helemaal sense and sensibility. Helemaal sense and sensibility. En het goede was dat er was een enorm verenigingsleven. Dus je kon alles doen. Je kon potten bakken, volksdansen, toneel. Alles kon in zo'n klein dorp, wat geweldig was. En toen zei een vriendin van mijn moeder, je moet hem eens naar toneel sturen. Dat is misschien wel iets voor hem. En toen was ik denk ik een jaar of 11. En toen ging ik daarheen. En er was een vrouw uit Nijmegen. Die gaf toneelles. En vanaf het eerste moment dacht ik, oh, dit is het. Er ging een soort, alsof de mist opklaarde. Alsof er een raam openging. Ik voelde me heel erg verwant met die mensen. Ik voelde... ik dacht, dat is een wereld. Dat zijn mensen waar ik bij wil horen. Was het ook het vinden van een familie? Ja, misschien wel. Of het vinden van gelijkgestemden of van geen oordeel. Of dat meer mogelijk is. Of dat je anders over dingen mag denken. Het was gewoon wat stedelijker. Een vrijplaats. Wat wereldser. Ja, een vrijplaats. Ja. Ja. En kan je nog herinneren wat je dan de eerste keer deed? Of, ja, een improvisatietje, denk ik. Je bent in een ruimte. En je kent het wel, je komt in een ruimte. Je komt binnen en jij moet dan spelen. En dan raden wij wat voor ruimte het is. Zoiets. Oh, precies. Echt, dat soort, of dat wat die ruimte met je doet, of wat die ruimte betekent. En toen ging Rob Verheijen aan. Ja. Nou, voor de mensen die misschien nog niet weten wie jij bent of die later ingeschakeld zijn. Rob, je bent acteur en zanger. De meeste mensen zullen je kennen als adoptievader Walter uit De Luizenmoeder. Als mislukte acteur Kirk in Familie Kruis. Als deelnemer aan Wie is de Mol? Of als presentator van Mol Talk. Je bent geboren in Winsen op kerstavond. Ja. Dus je bent dat kerkkoor en die kerstliederen zingen. Zit valt allemaal weer in. Zit er enorm in, precies. Maar bij de plaatselijke toneelvereniging ontdekte je wat je de rest van je leven wilde doen. Op dat podium staan. Na de toneelschool in Amsterdam was je een aantal jaren te zien GTSD. Je maakte deel uit van cabaretgroep Purper. Zong in musicals en speelde bij gezelschappen zoals het Nationale Toneel en de Toneelmakerij. Je spelplezier spat van het scherm in de Welkom Bij-series, in de liedjes en sketches voor het Klokhuis die je doet. En nu ook weer in je nieuwste voorstelling, De Ongeplukte Zusters van Almere County. Een muzikale komedie over de liefde, geïnspireerd op Sense and Sensibility van Jane Austen. Ja. Ja, hoe zouden we dat vertalen? Verstand en reden, denk ik. Ja. Nou, ik ben naar de voorstelling geweest in Oosterhout, in Brabant. Ja. Ook een goed katholiek dorp, want daar ben ik namelijk geboren. En de lachsalvo's, die golfden echt door de zaal. Mensen vonden het echt hilarisch. Dus ik heb ook een hele leuke heel leuke voorstelling gezien. Mm-hmm. Wanneer kwam je op het idee van, Jane Austen, dat zou wel eens heel grappig kunnen zijn. Want dat is toch niet het eerste waar je bij kostuumfilms en bij Pride and Prejudice en Jane Austen aan denkt. Ja. Het is altijd wel witty geschreven, want Jane Austen was gewoon... Ja, ook maatschappijkritisch. Precies, en, maar niet een komedie. Niet op de lach geschreven, zeg maar. Het begon, het alle begin was met dat Plien van Bennekom een jaar zonder Bianca was en dacht, wat zal ik eens gaan doen? En eigenlijk dacht, met wie wil ik de bus in? En toen dacht ze, ik wil met Rob de bus in. Ja, toen ging ze mij bellen. Dus toen gingen we afspreken en toen zei ze, ja, heb jij een idee? En ik had al langer met Ilse een idee over bordurende vrouwtjes. Ilse Warringa van de Luizenmoeder, ja. Bordurende vrouwtjes die smachten bij het raam en denken, wanneer komt de man van mijn dromen? Een soort Jane Austen kostuumdrama achter. Maar dat popt dan ineens op? Of hoe, ja. Was het dan een avond in de kroeg? Die denkt, oh, dat zou leuk zijn. Of wat moet ik me daarvoor voorstellen? Ja, we hebben ooit een eigen gezelschapje gehad. Het heette Bloody Mary. En daarin moet je natuurlijk de hele tijd ideeën genereren. Dus wij hadden heel vaak van die brainstormmiddagen dat we dachten, wat zou jij nou nog eens willen spelen? Wat lijkt jou nou leuk? Of waar zit nog iets in? Of heb je nog iets gelezen? En dit kwam toen ook wel eens ter sprake, weet je wel. En omdat we daar... Ja, toch een soort, ook een echte affiniteit mee hebben. Omdat we het materiaal heel mooi vinden. Ik vind die films ook geweldig. En de dilemma's waar mensen mee te maken hebben. En toen kwam Ilse daar later bij. En die ging het schrijven. En toen bedachten wij dat het, omdat die hele vorm van de liefde bedrijven en verliefd worden in die tijd zo ontzettend, ja, nog heel preuts en heel erg voorzichtig. En dat tegenover deze tijd... Maar deze tijd kan ook op een andere manier dan voorzichtig zijn met alles wat daar omheen zit. En om dat te mengen, dat leek ons heel erg een soort van voedingsbodem voor goede comedy. En dat blijkt, want het werkt best wel, zeg maar, in de voorstelling. Dat de absurditeit van deze tijd mengen met de tijd van Jane Austen, dat is een goede bodem voor comedy. Ja, ja. En het is natuurlijk een hele gekke tweedeling nu in als je kijkt hoe wij daten en hoe we lief hebben. We zien een soort wat preutsere tendens. Mensen durven niet meer naakt te douchen. Ja. Wat eigenlijk best wel Pride and Prejudice-achtig is. Ja. Er zijn ook mensen van, al dat gedoe. We willen gewoon met één iemand en verder geen toestanden. Ja. En aan de andere kant heb je de polyamorie. Zeker. Je hebt allerlei relatievormen, allerlei gendervormen. Ook waar enorme variëteit totale in is. Vrijheid. Totale Heerlijk. Vrijheid. Ja. En die twee, die lopen parallel in dezelfde tijd. Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk ik daarnaar? Ik denk, het is goed dat alles mag bestaan. En het is goed dat alles naast elkaar kan leven. En dat dat iedereen daar respectvol voor is. Dus ik vind dat eigenlijk alleen maar heel goed. Maar hoe verklaar jij de nieuwe preutsheid? Hebben jullie het daar ook over gehad met elkaar? Nee, die nieuwe, dat weet ik niet hoe ik dat zou verklaren. Dat vind ik een, dat zijn allerlei golfbewegingen natuurlijk in een samenleving. Ik dat weet ik niet zo goed hoe dat op dat vlak zo gekomen is. Nee. Maar wat vonden jullie, zeg maar, het meest pakkend aan het liefdesleven anno nu? Want het lijkt uit de voorstelling dat het heel erg gaat over daten. En ongemak hangt gewoon over alles heen. Het is eigenlijk een soort onderzoek naar liefde. Liefdesongemak, ja, precies. Ja, ja, dus ja. Je hebt drie zussen waarvan de ene heel erg het verstand is. En één zus is heel erg op de seks, op de wellust. Ja. Ja. En de ander is heel erg op de romantiek. Ja, vertel maar eens even waar de voorstelling over gaat. Ja. Het gaat over drie zussen. Gespeeld door Plien van Bennekom, Wartkams en Ilse Warringa. En hun moeder, dat speel ik. En hun vader, mijn man, is net overleden. En ik heb het enige wat die moeder aan haar hoofd heeft is, die kinderen moeten zo snel mogelijk trouwen. Dus daar gaat een enorm apparaat gaat daar beginnen om die kinderen zo snel mogelijk de deur uit te krijgen en te laten trouwen. Want dat is de enige manier in die tijd, in de Jane Austen tijd, om gered te worden eigenlijk, zeg maar. Alleenstaande vrouwen waren gewoon, dat was gewoon vreselijk als je dat zou overkomen. Dus en dan zijn er verschillende mannen met wie er gedate, of met wie er op wie verliefd geworden, op wie ze verliefd worden in de voorstelling. En dat zijn eigenlijk alle vormen die je nu eigenlijk beschreef net. Dus de het polyamoureuze of juist een soort verstandshuwelijk of een huwelijk met een enorm leeftijdsverschil of ja, alles zeg maar daartussenin. En dat wordt zeg maar op een moderne manier verteld, maar met alle vormelijkheid van de Jane Austen-tijd. En dat is vrij leuk om te doen. Ja, ja, dat straalt ook van het podium af. Ja. Alles wordt ook op de hak genomen. Dus ja. Zowel degene die heel verstandelijk denkt, want dat zit natuurlijk ook in het boek van Jane Austen al, maar, want dan is het een beetje door en wel heel erg passieloos. Ja. Maar er zitten ook echt scènes in waaruit dus blijkt dat jullie ook wel als makers misschien vinden dat mensen een beetje emotioneel te exhibitionistisch zijn. Ja. Dat lijkt me ook een hele leuke scènes om te spelen. Maar vind jij dat ook zelf? Nee. Ik vind, want er zit bijvoorbeeld ook een heel deel in daar zit een kuisheidskeurmeester, noemen we hem zeg maar. Ja, dat speel ik ook. Die roept onder zoveel tijd precies, consent. Precies. Wat natuurlijk nu heel erg speelt, maar dat vind ik een hele goede ontwikkeling in het theater. Ik geloof dat in die mooie documentaire van Tamar dat Maria Kraakman zegt, het is toch gek dat we gevechtscènes altijd heel erg repeteren en dat wordt bijna een choreografie. En bij seks zegt iedereen altijd gewoon, ja, doe maar wat. Doe maar wat. Dat is eigenlijk, dus kan het is heel geiler? Ja, dus het is eigenlijk heel goed dat die coördinatoren er zijn. Alleen het feit dat we zeg maar iets, zo'n ding uit deze tijd op die tijd in Jane Austen plakken, dat maakt natuurlijk dat het hilarisch. Dat het smeuïg wordt. Ja, ja, ja, precies. Ja. En ik vind zeg maar de letterlijkheid zeg maar van dat wat je speelt, dat ik daar zelf, dat ik dat zou vinden of dat ik daar een mening. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat theater daarin, zeg maar, dat je alles moet kunnen laten zien. Ja, alles, in de voorstelling zit ook wel van alles. Eigenlijk komt het hele repertoire voorbij. Of het kantelt de hele tijd. Dat je denkt, hè, wat willen ze nou met dit? Of, ja. Want zelf ben jij best wel steady in de liefde. Jij bent een beetje een eufemisme. Je bent al 27. Nee, dat zei ik niet. 27 jaar. Bijna 30 jaar. Bijna 30 al. Ja. Zijn jullie, jij en Jurian van Dongen, liedschrijver. Ja. Zijn jullie getrouwd? Nee, we zijn niet getrouwd. Oh, okay. Nee. Maar we kennen elkaar dus al 30 jaar. Er werd een documentaire gemaakt over mijn klas op de toneelschool. En dus ook de hele weg met de audities naar de. Die heb ik gezien toen. Oh, wat grappig. Ja. Dus daar was een foto van in de krant. Die had Jur gezien. Dacht hij, hey, wat grappig, wat een leuke jongen. En toen kenden we elkaar dus nog helemaal niet. En toen kwam ik op school. Toen had ik mijn haar volgens mij helemaal geblondeerd. En dan dus zag ik er weer heel anders uit. Maar toen dacht ik, dat is nog wel steeds, dat is hem. En toen gingen we een beetje zo om elkaar heen draaien. En met kerst kregen we iets. En toen gingen we op vakantie meteen samen. Zijn we bij elkaar ingetrokken en nooit meer uit elkaar gegaan. Zo kan het ook. Zo kan het ook. Terwijl ik dacht, och, eindelijk dat dorp uit. We gaan naar Amsterdam. En nu ga ik me even de bloemen buiten zetten. Ja, maar goed, ik ben heel blij. Hè? Ik bedoel, het is een geweldig, geweldig iets om zo lang met iemand te mogen zijn. Ja. Ik wil even een nummer laten horen. Oh. Het is een nummer van jouw lief. Ja. Jurian. Ja. Ik weet niet of het voor jou is geschreven. Daar gaan we het straks misschien even over hebben. Het heet Dat weet je toch. En dit heb jij voor hem gezongen. Ach, ja. Op een soort eerbetoonavond. Ja. Naar aanleiding van zijn hele oeuvre. Ja. En dat deed je heel mooi. Laten we even gaan luisteren. Rob Verheijen. Maar ik hou van je, dat weet je toch. Ik heb toch iets met jou te maken. Waar komt je onrust dan vandaan? Zoveel onrust in je lijf, neem van me aan. Dat alleen jij me echt kan raken. Meer kan ik nu niet garanderen. Niets over hoe het zijn zal na verloop van tijd. Ik schreeuw je naam niet van de daken. Maar ik zou zelfs dat proberen. Als ik zo een eind kon maken aan je angst en je onzekerheid. Ik weet niet hoe het zijn zal na verloop van tijd. Maar nu is nu en waar is waar. Dus als ik zeg, ik wil graag bij je zijn. Ik wil je nooit meer kwijt. En ik kijk je daarbij aan. Wat wil je verder nog? Ik hou van je, dat weet je toch. heb dezelfde angst, ik ken je toch. Ik heb toch iets met jou te maken. Dezelfde onrust in mijn kop. Wanneer ik praat of eet of schrijf, dat houdt nooit op. Normale gang van zaken. Ik ben al 1000 keer gestorven. Steeds als jij alleen je jas had aangedaan. Die dingen komen niet ter sprake. Maar ze hebben veel bedorven tussen gezamenlijk ontwaken en het samen weer naar bed toe gaan. Steeds als jij alleen je jas had aangedaan, brak bij mij het zweet aan alle kanten uit. Terwijl ik weet dat je niet zomaar weg zult gaan. Je zit me zo dicht op mijn huid, wat wil ik verder nog? Ik hou van je, ik ken je toch? Zo'n mooi nummer. Hoe luister jij je nu naar terug? Ik moet weer aan die avond denken. Ik hoor ook aan het begin dat ik een paar valse noten... omdat ik zo zenuwachtig was. Omdat ik zag hem gewoon zitten in de zaal. Ja, het was echt voor je lief zingen. Ja. Is het nummer voor jou geschreven? Ja, het is wel in de tijd geschreven dat wij net zo 2 jaar of 1 jaar wat hadden. Ja, ja. Ja, dus het is heel bijzonder om het dan voor hem te zingen. Als een soort enorme liefdesverklaring. En ik vind ook gewoon wat hij schrijft en wat hij maakt... Het is zo mooi. Ongelooflijk mooi. Ja. Dus ja, dat was een hele, hele liefdevolle en beladen en geweldige avond. Maar dat hoor je dus ook aan zo'n nummer. En dan maakt het ook niet uit als in het begin een toontje ergens verdwaalt. Ja, je hoort gewoon dat het met zoveel mooie intentie is gezongen. Ja. En jij noemde net, jij vulde even in saai. Nee. Maar daar ben ik dan wel benieuwd naar. Zeg maar, hoe zorgen jullie ervoor dat je niet in een sleur belandt? Ik denk door niet zo volwassen te worden, allebei. Goed antwoord. Ja. Ja. Dus wij kunnen heel goed vluchten. Of heel goed op vakantie gaan. Heel goed van kleine dingen genieten. Ja, een beetje kinderachtig leven. Dat is het volgens mij. En ik denk ook dat wij herkennen volgens mij heel veel in elkaar van vroeger. Van toen we zelf kind waren. Dat je zelf ergens in een omgeving opgroeit waarvan je denkt... ik hoor hier niet helemaal bij. Mm-hmm. Dus dat we allebei zo vluchten in sprookjesplaten, in... TV. Wij hadden natuurlijk geweldige kindertv met De Zevensprong, Familie Knots, Theo en Thea. Weet je wat? Dat zogen we op. Daar muzieksmaak, wat heel erg overeenkwam. Maar ook een ingebakken eenzaamheid, volgens mij, die we in elkaar herkennen. Dus ik denk dat het zielsverwantschap is waardoor we nooit meer bij elkaar weg zijn gegaan. Ja. Maar wat heerlijk dat twee zoekende zielen de hele tijd denken... ik ben eenzaam en dan ineens is er nog zo één. Ja. Dat is toch echt grappig, wel... Hè? Ja, ja. Dat is heel waar bijzonder. Dromen van gemaakt zijn. Ja, zo klinkt het wel een beetje. Ja, ja, ja. Ik vind dat ook... Laatst moest ik een lied maken voor zijn 50ste verjaardag. En toen moest ik opschrijven zeg maar wat een beetje het verloop was geweest... van hoe we elkaar hadden leren kennen en wat er gebeurd was. En zijn jeugd en zo. Toen dacht ik, jeetje, dat is best wel een soort sprookjesachtig. Ja, ja. Maar sprookjes die eindigen ook altijd. Wat is er dan? Wat vind je lastig aan de liefde nog steeds? Want het zal natuurlijk niet alleen maar feest zijn. Nee, ik ben natuurlijk zijn. Altijd bang om verlaten te worden. Dat is jouw grootste angst. Ja, ja. Verlaten en eenzaam in de goot eindigen. Ja. Ja. Maar voorlopig zit je nog hier bij ons, Rob. En hebben net het prachtige nummer gehoord van jouw lief voor jou. We praten straks verder, maar eerst gaan we er even tussenuit. Want Jeroen van Kan is hier met het nieuws van 7:30. NPO Radio 1. Israël gaat geen staakt het vuren afkondigen in de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd tijdens een persconferentie. Een oproep tot een staakt het vuren is hetzelfde als Israël oproepen zich over te geven aan Hamas, zei hij. Over het grote aantal burgerslachtoffers zegt hij dat er een groot verschil is tussen het opzettelijk vermoorden van onschuldige mensen en het onbedoeld slachtoffers maken in een legitieme oorlog. Het Israëlische leger zou een eerste gijzelaar hebben bevrijd uit de handen van Hamas. Het zou gaan om een Israëlische militair die bij de aanval van Hamas op 7 oktober samen met honderden anderen werd gegijzeld. Met de bevrijde militair zou naar omstandigheden goed gaan. Ze zou inmiddels weer bij haar familie zijn. Gebruikers van Instagram en Facebook in de EU kunnen binnenkort een abonnement afsluiten voor de sociale media, zodat ze geen advertenties meer te zien krijgen. Die stap is een reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat was kritisch over de manier waarop moederbedrijf Meta data van gebruikers verzamelt om reclame zo goed mogelijk op ze af te stemmen. Het treinverkeer rond Rotterdam heeft waarschijnlijk nog een tijdje last van een gebroken bovenleiding. Die brak daar vanmorgen. De verwachting is dat de problemen rond 9:30 zijn verholpen. Volgens spoorbeheerder ProRail is de schade aan de bovenleiding aanzienlijk. Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden er daardoor veel minder treinen. En op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden tot 9:30 helemaal geen treinen. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof, vandaag met acteur en zanger Rob Verheijen. Hij staat al bijna 30 jaar op de planken, vaak in komische rollen, maar het grote publiek kent hem vooral als adoptievader Walter uit De Luizenmoeder of als presentator van het populaire Mol Talk. Als fan van Engelse kostuumfilms kwam hij op het idee om een muzikale komedie te maken op basis van Jane Austen's Sense and Sensibility. Ilse Warringa schreef de tekst en nu is de voorstelling De Ongeplukte Zusters van Almere County te zien in het hele land. Ja, Ilse Warringa zat ook al bij toneelgroep Bloody Mary, ja. Waar je het net over had. Ja. Wat is de chemie tussen jullie? Dat jullie weer de krachten verenigen en er weer een sprankelende komedie uit voortkomt? Eenzelfde totale overgave in theater, zeg maar. Eenzelfde manier van spelen. Dus altijd vol overgave, vol daarin en voor de volle 100%. Zelfde gevoel voor humor. Allebei muzikale spelers. Dus als je een comedy maakt, is eigenlijk gewoon een soort muziekstuk. Je moet gewoon muzikaal denken en op die manier repeteren. En dat kunnen we gewoon heel goed samen. Dus dat is een hele prettige. We zijn ook goed bevriend. Dus we kennen elkaar ook gewoon buiten het werk. Maar dat is een fantastische basis om weer iets te maken. Ja. We vertrouwen elkaar heel erg. Dus je hoeft een hele weg niet meer af te leggen als je begint met repeteren, waarin je normaal gesproken natuurlijk een taal moet ontwikkelen met z'n allen. En dat hoeft hier niet. Ja, want jij werkt best veel met mensen die je al langer kent. En die is met een hele, ja, ik denk wel een hele loyale vriend en collega. Is het ook een noodzaak voor jou om, om het fijn te hebben? Dat is wel een streven. Maar het is ook een toeval, denk ik, dat ik vaak met vrienden of met mensen die ik goed ken in voorstellingen, want ik kan het niet zelf altijd initiëren. Maar ik vind het wel steeds belangrijker om het fijn te hebben op tour. Want je zit toch een half jaar met iemand in een busje. Dan wil je het toch wel gezellig hebben, of in ieder geval. Dat je niet de hele tijd met je oortjes in de podcast hoeft te luisteren. Als iemand zegt, gadverdamme, Franse kaas, moet dat? Ja. Toch denkt, ik wil toch af en toe wel eens een keer iets lekkers mee. Of, ben jij de feeder, de voeder van de groep? De feeder? Nee, maar ik ga dat wel doen. Ik ga wel een keer een kaasplankje meenemen of een dingetje of een flesje wijn. Zeker, ja. En hoe ging dat dan? Want er zit dan dus toch nog steeds een verlegen jongen in jou, ook al heb je helemaal je vleugels uitgeslaan. Ja. Uitgeslagen. Hoe ging dat dan in die toneelwereld in het begin? Want dat is best ook een harde wereld zoeken voor iedereen. Het was niet meteen een match. Ik had op school ook al, op de toneelschool, dat ging me allemaal heel makkelijk af. Dus ik had altijd goede beoordeling, maar ik wist geloof ik helemaal niet zo goed wat ik deed. Dus het was helemaal niet zo bewust. Dus na school kreeg ik wel allerlei dingetjes aangeboden en speelde ik af en toe bij gezelschappen of in een film of in een tv-ding. Maar het was allemaal heel erg onbewust, totdat ik op een gegeven moment bij Bloody Mary ging spelen. En dat was echt op een soort comedy-niveau. En zo werd er ook gerepeteerd. Toen dacht ik, dit klikt of dit klikt in. Dat weet ik nog heel goed, dat ik voelde, dit past echt bij me. Of hier heb ik iets aan toe te voegen, in plaats van. Het is een heel ingewikkeld gevoel. Bijvoorbeeld bij ik ging na de toneelschool bij het Nationaal Toneel spelen in een voorstelling waar ik ook elke avond dacht, ja, ik weet helemaal niet wat nou precies mijn aandeel hierin is, of wat ik nou, welke richting ik het op moet duwen, of dat was heel onbewust. En hierin dacht ik, dit kan ik sturen. En dat was een heel, heel prettig gevoel. Het is wel opmerkelijk, want van alle toneelvormen is comedy of komedie eigenlijk het allermoeilijkst. Ja, dat is ook zo, ja. Dat juist eigenlijk voor jou als gemakkelijk voelt. Ja, dat is dan misschien toch het muzikale aspect ervan. Wat dan heel erg handig is. Of die taal begrijp ik dan heel goed. Dus in een repetitie voel ik al heel snel aan, ah, daar zit volgens mij de clue. Of daar zit een lach. Of daar zit een, als we dit iets sneller doen, en als je daar ineens een pauze laat vallen, dan krijgt het dit effect. Dat zie ik best wel snel al. En dat is heel prettig. Dat is maar dat is toeval dat ik dat heb, ja. Maar ben ik heel blij mee, want ik vind het superleuk om te doen. Want mij, ik zou echt 1000 doden sterven als ik iets zou moeten doen waarvan mensen denken, oh, dit wordt heel leuk. Ja. En dat je dan grappig moet zijn. En dat je dat niet inlost, ja. God, heb je dat wel eens gehad? Ik heb wel eens bijvoorbeeld in try-outs dat ik zei, oh, ga ik vanavond dit proberen. Dit is veel leuker. En dat ik dat dan deed en dat er dan geen enkele reactie op kwam. Maar goed, daar zijn try-outs voor. Ja. Maar dan moet ik daar zelf verschrikkelijk om lachen na afloop. En dan denk ik, oké, dat doe ik morgen niet meer. Dus het is ook zoeken. Maar sommige dingen blijven wel constant, omdat die ook zo geschreven zijn. Of omdat het een muzikale dialoog is. Of omdat er gewoon een hele grappige one-liner zit. En dat moet je gewoon op een bepaalde manier doen, ja. Dus het is wel zo dat als je de afspraken strikt volgt, dus je hebt die tekst en je doet het zo, en precies op dat moment komt je collega binnen met dat het dan gewoon altijd werkt. Het is niet zo dat je daar ineens nog tussenuit kan vallen, dat het ineens toch niet grappig is. Nou, je moet het ook, een personage kan heel groot zijn of heel erg uitvergroot, of dat je denkt, nou, dat is een beetje overdreven op het eerste gezicht. Maar als het altijd gevuld blijft, dus als er altijd een gevoelsbodem onder blijft zitten, dan kan je heel ver gaan. Dan kan je heel veel, doen. En ik denk dat dat ook een onderdeel is van als je voelt dat comedy leeg is, of als het alleen maar een soort techniek is, dat is niet per se om te lachen. Nee. Dus het moet ook nog een soort tragiek hebben, of een soort innerlijke beleving, of een innerlijke wereld van een personage. Ja, bijvoorbeeld die moeder die ik nu speel is ook een erg teleurgestelde vrouw. Ja. En dat is ook heel, dat vind ik ook een ze hele, ze gunt het eigenlijk zichzelf vooral, al die mannen die ze voor die dochters regelt. Ja. Ja, en dat is heel leuk om te spelen, omdat ik me ook dan voorstel wat voor soort iemand, of ik stel me altijd iemand voor die ik ken, die ik daar op plak. Oh, dus dan denk je, oh, dan doen we nu Sjaan van de koffie. Ja, want dan heeft het een vorm, voor mij in ieder geval een vorm. En dat gaat dan wel weer iets vervagen. Maar dan krijgt het voor mij een soort contouren en dan zakt dat erin. En dan met die muzikaliteit samen wordt het comedy, denk ik. En dan nog komisch talent, want dat moet je ook gewoon een beetje hebben natuurlijk. Ja. Heb je wel zelf dat je naar dingen kijkt dat je echt denkt, oh nee, dit is supposed to be, dit zou grappig moeten zijn, dit is helemaal niet. En dan, dat je dan echt een soort buikpijn kan krijgen, plaatsvervangend. Ja, heb ik wel eens gehad, maar dan moet ik nu een voorbeeld noemen. Ik heb het wel eens bij comedy-series bijvoorbeeld, waar je naar kijkt, waarvan je soms denkt, oh, dit is helemaal niet mijn humor. Maar daar is vast iemand wel weer heel gelukkig mee. Ja. Wat we allebei ooit leuk hebben gevonden, was de familie Knots. Ik was echt zo fan. Dat was dus een serie in de vroege jaren 80. Ja. Hetty Heiting, Marnix Kappers en nog een acteur. Ik weet even de naam van Jan-Simon Minkema. Oh, precies, die. Ja. Nou, 12 punt. Die vormden samen allerlei personages, samen dan de familie Knots. Ja. En ik heb dat ook eindeloos gekeken. Ja. En ik was dus heel erg fan van Tante Til. Ja. Nou, ik heb er even ingeladen. Oh, gewoon, omdat heerlijk. Het zo leuk is. Zo leuk. Een kladdertje hier. Oh, leuk. Een kladdertje daar. Vergeet ik nooit meer. Ik ook niet, nee. Het is maar goed dat ik mijn teleurstelling kan uiten in de schilderkunst. Omdat ik al mijn ontevredenheid, mijn zielige, mislukte moedergevoelens, het vraag op dit doek kan kletsen, zodat het één kunstige smurrie wordt. Boordevol emotie. Ja, dit is toch fantastisch? Ja, echt, ik wil het gewoon meteen weer kijken. Ja? Denk ik, ja. Hup, zet dat ergens op NPO Extra of zo, zodat we allemaal daar weer van kunnen genieten. Volgens mij kwamen zij vers van de Kleinkunstacademie en gingen dit maken. Ja. En ik verslond dat echt. Ik vond het geweldig. Met plezier ook erin. Ja. Ja. Had jij ook dat je wel heel erg geschokt was toen je erachter kwam? Ik ben twee jongeren. Dat het dezelfde mensen dat waren. Het dezelfde, dat ik alles weer opnieuw... Dat ik er even helemaal niet meer begreep. Ja. Oh, was de oma ook tante Til? Ja, maar ook zo geweldig dat ik kan me bijvoorbeeld details als die deur. Dat was een deur in huis van tante Til. En dat was doorgaan... Dat was het was allemaal behangen. Mm-hmm. Dus je zag niet dat het een deur was. Dus zij deed dan ineens dit en dan was er een deur open. Of de hond van opa en oma was gewoon een speelgoedhond. Dus het was allemaal heel erg een beetje... Het was best wel ironisch, zeg maar, voor kinderen. Beetje meta-achtig. Maar zo verschrikkelijk leuk gemaakt. En, nou, en vast ook misschien wel een basis zeker, voor jou. Ja. Want dit, jij doet nog steeds tante tillen eigenlijk op het toneel. Zeker. En het Klokhuis bijvoorbeeld is ook een vorm van comedy. En dingen die... Dat vind ik ook echt een baken in jeugd-tv. Omdat zij maken zulke... zorgvuldige scènes. Het is grappig. Het heeft ironie. Het probeert op een andere manier dingen te vertellen. Het is altijd van hele goede schrijvers. Altijd met leuke acteurs. Dat is een eer om voor te werken ook. En dat is heel erg in die traditie. Ook vind ik. Van jeugd-tv. Ja. Ja. Zullen we nog even naar een stukje van de Cowboys gaan luisteren? Oh, dan? Want ik heb een liedje van ze ingeladen. Leuk. Om gewoon even te laten horen hoe leuk die cowboys van het Klokhuis zijn. Ja. Schiet een gaatje door mijn oren of mijn huid. Maak een grap over mijn borsthaar als het moet. Boei mijn handen en mijn voeten. Stop mijn kop maar in een stroop. Ja, het is met Maarten. Maar doe voorzichtig met mijn huid. Daar ben ik zuinig. Weken alleen door de woestijn. Mijn huid was droog als van een oude buffel. Eindelijk kwam ik iemand tegen die zei jij zal dorstig zijn. Ik zei groter is mijn honger naar een knuffel. Ik kan maanden zonder snoep of snack. Zonder knuffels word ik knettergek. Give me some skin. En mijn huid is een enorm orgaan. Veel meer dan een zak vol bordjes, baby, rock me on. Was dit in de tijd ook van de huidhonger en zo? Ja, dit was... volgens mij vlak na corona of midden in de coronatijd geschreven, ja. Het is ook bekroond, toch? Ja, het heeft Willem Wilmink. Willem Wilmink. En Willem Wilmink is weer een held van jou. Ja, is een held van mij. Ja. Ja. Wanneer begon je die te lezen? Denk later pas. Toen ik me realiseerde dat mijn hele jeugd eigenlijk vol zat met zijn teksten. Ook voor het Klokhuis en versjes die ik kende. Of liedjes die ik kende uit voorstellingen of zo. Dus we hebben thuis bundels staan van hem. En daar kijk ik af en toe in. Ja, ja, heel erg mooi. Ook een soort weemoed en melancholie die daar uitspreekt... die ik echt prachtig vind, ja. Hoe weemoedig ben jij? Best wel weemoedig, ja. Ja. Het is niet altijd lachen thuis, zeg maar. Nee, maar dat geldt trouwens ook voor... denk ik, heel veel mensen die eigenlijk heel, heel goed komisch kunnen zijn... Ja. Die hebben natuurlijk ook een hele andere kant. Hoe ziet die er bij jou uit? Dat gaat waarschijnlijk over een kind dat vroeg zijn vader is verloren. Dus een soort toch vroeg geleerd dat het niet goed afloopt. Hoe oud was jij? Ik was 15. En wij fietsten samen over de dijk bij ons in de buurt. Ik kom uit het land van Maas en Waal, dus er zijn veel dijken en stralende zonnige dag. Met z'n tweeën, jij en je vader? Ja, en mijn tante en oom en mijn moeder, maar die fietsten achter ons. Okay. En wij fietsten voor en ineens viel hij in de berm van zijn fiets en was hij overleden. En ik fietste daarnaast. Dus dat, en toen was het ineens een soort van afgelopen. Dus ik denk dat als je dat meemaakt op zo'n jonge leeftijd... Dat slaat gewoon een krater in je. Dus wat ik net zei over dat Het verliezen van liefdes, het verliezen van vrienden. Dat is je grootste angst. Dat is de grootste angst. En dat komt het. Daar hoef je geen Freud voor te zijn om te bedenken dat het, waar dat vandaan komt. Ja. Maar ik denk ook dat dat ook een motor is geweest waarom ik altijd heb gedacht, en zeker toen daarna, ik moet er wat van gaan maken. Ik moet alles op alles zetten om naar de toneelschool te gaan. En hoe waren jullie in die tijd met elkaar? Want 15, puber. Nou, heel veel jongens zetten zich natuurlijk ook vooral heel erg tegen die vader af. Ja. Was dat bij jullie het geval? Het feit dat jullie samen gingen fietsen was natuurlijk al, dat betekent al wel dat jullie. Nou, dat was ook gewoon deden. De tijd van de saaie zondagen. Wat zullen we eens doen? Nou, we gaan een stukje fietsen. We gaan een stukje fietsen. Dus dat was het geval. Dus het was niet dat wij. Dat was meer van dat doe je op zondag. Oh, ja. Wij hadden niet zo'n goede band. Ik was heel dwars en hij dacht, wat moet ik toch met die dwarse zoon? Moet hij niet gewoon voetballen? Moet hij niet gewoon economie gaan studeren? Moet hij niet gewoon, weet je wel, en ik was met totaal andere dingen bezig. En hij kon zich daar moeilijk volgens mij toe verhouden. Het grappige is wel dat hij die middag, vlak voordat we gingen fietsen, zat hij achter. We hadden een landje achter en dat was ook een moestuin. En hij had zilveruitjes geoogst. En die zat hij in een potje te doen. Die was hij aan het inmaken. Dat vond ik heel leuk. Dus ik ging naast hem zitten. En toen ging hij zo die mosterdzaad en korianderzaad en dingen erin doen. En het vullen met azijn en zo. Die had hij die uitjes gekookt en daarin gedaan. Dus hij was het aan het inmaken. En dat was vlak daarvoor. Toen hadden we een soort van, ja, leuk gesprek. En daarna gingen we fietsen. Dus daarvoor was het nog wel, dat ging over zilveruitjes, dat gesprek. Ja, dat ging niet over ons, maar grappig, ja. Ik moet nu ineens bedenken dat ik vanmiddag zelf pruimetje het niet heb staan maken thuis. Oh. Dus misschien dat het daar wel door komt dat ik daar rustig van word. Ja. Ja. Ja. Dus dat was, dat vind ik wel een groot gemis nu ook. Dat ik heel vaak denk, grote dingen in het leven, weet je wel. Het kopen van een huis of ik ben 25 jaar samen met iemand of mag ik je voorstellen aan mijn nieuwe vriend of ik heb een rol in. Dat is zo leuk om dat met je ouders te kunnen delen of überhaupt aan hem te kunnen laten zien dat het is gelukt. Want hij zag dat helemaal niet zitten natuurlijk dat ik dat ging doen. Ik zei toen al, ik ga naar de toneelschool, ik word acteur. En hij dacht, jij, dat lukt helemaal niet, jongen. Daar moet je veel meer bravoure voor hebben. Daar moet je veel, weet je wel. En ik kwam helemaal niet uit een artistieke familie. Of we hadden daar helemaal geen ervaring mee. Dus dat was wel leuk geweest als hij dat had kunnen zien. Dat ik daar toch gewoon prima mee uit de voeten kwam. Misschien was het zelfs een extra drive om ook nog aan hem, ook al was hij het niet meer, te bewijzen. Ik kan het wel, pa. Ja. Misschien is dat ook wel de reden dat ik altijd denk, ik moet toch dat wat eng is, moet ik doen om iets te bewijzen. Dat is misschien toch ook altijd toch van kijk, pap, kan het? Of ja, grappig. En wist hij al dat jij op mannen viel? Nee. Nou, ik denk dat hij het ergens wel gevoeld moet hebben. Maar dat had ik toen ook, daar hadden wij het helemaal niet over. Ik schaamde me natuurlijk voor alles. Mm-hmm. Dus ik had helemaal niet dat soort gesprekken met mijn vader. Hij wist dat niet. Nee. En op wie was je het eerste verliefd? Want we hebben natuurlijk in de voorstelling de hele tijd ook over de eerste verliefdheden en zo. Dus ik vroeg me ook nog af, wie was de persoon waar jij voor het eerst echt verliefd op werd? Dat je ook wist van, Jezus, het is een jongen. Ja, ik weet niet hoe hij heette meer. Maar ik weet wel dat ik voor het eerst zoende met een jongen in Nijmegen. Toen ik uit was en dacht, oh, dit is het. Omdat je daarvoor zoende je wel eens met een meisje. En dat was hem niet. Dacht ik, dat is dan gewoon een soort go through the motions. Weet je? Uh-huh. Dat je denkt, dit is de handeling. En dus, en toen voor het eerst een jongen zoenen was echt een soort openbaring. Dat je dacht, maar nu doet mijn hele lijf mee. Oh. Ja. Denk een jaar of 17 of zo dat ik was. Ja. Geestig. In Doornroosje. In Doornroosje. Bij een concert van? Nee, het was gewoon een dansavond. Ja. Ik hou ook heel erg van The Cure. Oh, wat zalig. En nu het over, dat was een beetje die tijd dan, ja, toch? Zeker. Dus daarom heb ik weet niet of je het nummer kent, Love Song ingedaan. Ja, want ik vind dat echt zo'n mooi liefdesliedje. Ik weet niet of we hem helemaal af gaan draaien. Maar even jou met je eerste kus in ja. Door een roosje. Ja. Dus dit de soundtrack. Ja, leuk. Oh, fijn. Wat leuk! Ik vind het zo'n mooi nummer. Ja, ik ook. Prachtig, hè? Heb je dit ook grijs gedraaid? Grijs gedraaid, maar alles. Mijn hele wand was bedekt met posters. Ik kan zijn gezicht uittekenen. Je hebt ook nog een beetje gewoon, eigenlijk is je hele haar nog een soort eerbetoon aan Robert Smith. Jazeker. Ja, prachtig. Ja. Ja, mijn hele jeugd. Alles ja, stond helemaal in het teken van deze muziek. Ik heb ze heel vaak live gezien ook. Ja? Naar al de concerten geweest? Alle concerten geweest. Ook een zomer gingen we naar een festival. Een vriend en ik in Londen. Daar traden ze op. En dan, het was een geweldige zomer. Gingen we met de boot daarheen. En dan kwamen we dan weer twee studenten op die boot tegen. Ze zeiden, ja, ik kan bij ons slapen. En dan gingen we die stad in naar dat concert. En ja, geweldig. Euforie gewoon. Euforie. Ja. Ja. Echt fan. Ja. En die angst, hè, die je omschreef na aanleiding van het lied van dat je voor Jurjan zong. En nu ook na aanleiding van de dood van je vader. Is die minder geworden? Heb je die kunnen bezweren ook? Ik denk wel dat het minder geworden is. Ik vind ook het werk wat ik doe, dus het theaterwerk, dat is zo'n prettige afspraak. Dat is een constante in mijn leven. Dus ik weet gewoon dat er die avond tussen 8 en 10, dan is er altijd dat punt dat je dat met een publiek hebt. Die afspraak, dat geeft mij heel veel rust. Dat geeft me heel veel, ook heel veel voldoening, heel veel geluk. Dus dat is een groot goed in mijn leven. En dat zal ik ook altijd verdedigen, zeg maar. Of dat zal ik altijd, dat zal ik blijven doen tot ik er dood ben neerval. Ja, dat is een goede relativering voor mij. Voor als ik een slechte dag heb. Of als ik niet goed in mijn vel zit. En dan daarna speel je. En het is een heerlijke avond. Dat doet iets met me. Dat reinigt. Ja. Dat reinigt. Ja. Mooi gezegd. Ja. Dus het gaat je hele. Gum het weer uit. Het gumt alles weer uit. Ja. Wat aan shit op je bordje stond. Ja. Ja. En je mediteert ook. Helpt dat ook? Ja, is dat ook daarom? Zen-meditatie doe je? Zen-meditatie. Dat is een reden om zeg maar te proberen om je gedachten te laten denken wat jij wil dat ze denken, dat het niet met me op de loop gaat. En dat is een heel prettige invloed op mijn leven, ja. Ja. Hoe lang doe je dat al? Best lang. Ik denk al een jaar of 15 misschien. Zo? Ja, ook met tussenposes waarin ik dan weer geen discipline heb en het dan weer niet doe. En dan ga ik weer terug naar die zendo en dan ga ik weer met lessen erbij en dingen. En wat brengt het je? Wat brengt het je voor inzichten? Verbondenheid. Verbondenheid met wat geweest is, met wat moet komen, met mensen. Met dat we één beweging zijn met z'n allen en dat adem hetgene is waar we ons op moeten focussen. Zo simpel. Het klinkt ook best ingewikkeld om het echt toe te passen. Ja, maar je kan het echt leren. En het is echt een. Het is echt een baken. Misschien ook wat je vroeger kon hebben met een kerk of met een... ik tenminste. Dat je een soort rust voelde en dat je niet precies wist waar het vandaan kwam. Dat voel ik daar ook. Ik ga dan één keer in de week naar zen meditatie in een groep. En dan ben je met heel veel mensen die je alleen daar ziet. Maar daar spreek je niet echt mee, want je bent stil over het algemeen. Maar toch heb ik het idee dat ik die mensen allemaal heel goed ken. Omdat je met elkaar op een kussen zit en met elkaar alleen maar ademt en luistert naar de zenmeester. Ja. En dat is wel bijzonder, ja. Ben je veranderd daardoor? Ik hoop rustiger geworden. Of ik hoop meer nu kunnen genieten van dingen. Of meer überhaupt meer in het nu zijn. En dan een beetje dat... altijd over als dit maar niet gebeurt of als dit maar niet op mijn pad komt. En meditatie helpt je om gewoon te denken, dit is wat er nu is. Jij en ik en twee microfoons en een gesprek. Ja. En daar focussen we ons op. Ja. Had je verdachten van tevoren dat je dacht, hoe gaat het worden? Of vond je het spannend? Ik dacht een uur een over uur? Mij. Nou, we hebben nog maar 2 minuten op. Ja. Dus je mag al bijna weer aan die tegel beginnen. Ik vond het zo lang. Dat ik dacht, wat moet ik dan allemaal vertellen? Maar dat ging toch echt makkelijk. Ik kan zo nog 2 uur doorgaan. Want ik wil nog even voor de tegel gaan doen. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel komische rollen. Ga jij ook een keer gewoon echt een soort Sarah Kane-achtige tragische Kane rol dat spelen? Dat weet ik niet, maar ik zou een Shakespeare of een Griekse, oud-Grieks stuk of zo, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ik heb echt gewoon de toneelschool. Ik heb niet de kleinkunst gedaan, maar nog de ouderwetse toneelschool. Les van Ton Lutz en dat soort dingen. Dus ik zou het hartstikke leuk vinden om dat nog eens te doen. Maar staat niet nu, want je hebt al 3 jaar lang allerlei dingen vol. Je blijft nu nog in het komische voorlopig. Ja. Oké. Okay. Ja, voorlopig wel. Ja, en muzikaal ook. Veel muziek ook. Maar ik vind dat wel leuk. Ik had vorig jaar... Moeten we een beetje vaart maken, omdat we zo door de tijd heen zijn. Maar... Ja. Kun je nog maar even je zin afmaken, hoor. Nee. Dat lijkt me heel leuk om te doen. Ja. Ja, dus ik hoop dat de toekomst iets in die richting voor dat de telefoon gaat en dan... Kom op, wat ga je op de tegel zetten? Ja, ik had er 2. De ene is Niemand sterft van liefde behalve op het toneel van Jane Austen. Maar ik dacht toch... Mijn vader had een motto en die zei altijd... Het komt goed, het komt goed. En ironisch genoeg ging het bij hem niet goed. Maar ik dacht, ik doe het toch voor hem. Oh, wat mooi. Wat mooi, Rob. Voor je vader. Ja. Nou, dankjewel dat je er was. Ik vond het echt heel leuk. Fijn. Lieve luisteraars, dit was Kunststof. Vandaag met acteur Rob Verheijen. De voorstelling De Ongeplukte Zusters van Almere County speelt nog tot en met 2 maart door het hele land. Straks hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Myrthe van der Drift. Vandaag vanuit Haaksbergen. En het gaat over zoutwinning. Een hele fijne avond allemaal. Dank u, meneer Verheijen. Morgen in Kunststof, de maker van het krankzinnige, muzikale, tragicomische one-man show. NTR. Speciaal voor iedereen. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Als accountant de software voor je laten werken? Start met Visma e-accounting. Touchless boekhouden. Daarmee worden je klantadministraties in een paar simpele stappen met data gevoed en op orde gebracht. Dat scheelt handen en tijd. Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Touchless boekhouden inzetten voor je kantoor? Kijk op e-accountingvooraccountants.nl. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren.